SMWB. Jedno się kończy, a drugie się zaczyna. Życie dalej trwa i każdy w pewnym stopniu o stracie zapomina. W przemijaniu leży tego przyczyna. Czas wciąż ucieka, nikt nie zatrzyma tego skurwysyna. Nikt nie zatrzyma, nikt nie próbuje. Nikt żaden z nas się nie oszukuje. Nikt żaden z nas. Tak. Nie szukaj odpowiedzi fatu. Człowiek sam o sobie decyduje. Ciska przycisk stopu lub startu. Tak jak Buda, który już kosza nie zagra. Może nie przyjaciel, ale twarz dobrze znana. Zaciśnięciem pętli zmniejszona osiedlowa brygada. Powód na kilka osób, w listach ukryta była prawda. Najpierw coraz rzadziej go widziałem, potem całkiem z oczu strata. W pewnym momencie tragiczna wiadomość. Matka go znalazła, niepotrzebne szczegóły co jak, gdzie i kiedy. Przez nie każdy chciał zagłuszyć swój ból wewnętrzny. Po pogrzebie wszystko poszło swoim torem. Nie będę się krył pod pozorem, że codziennie pamiętam. To przez to, że u mnie mniejsza męka niż u jego rodziny. Przyznać się do błędu tak samo trudno jak do winy. A wskazówka zatrzymana na 2 godziny. Wciąż się kręci, choć tego nie widzimy. Tak. Tego nie widzimy, każdego dnia, każdej godziny, w każdym momencie starzejemy się. Jedno się kończy, a drugie się zaczyna. Życie dalej trwa i każdy w pewnym stopniu o stracie zapomina. W przemijaniu leży tego przyczyna. Czas wciąż ucieka, nikt nie zatrzyma tego skurwysyna. Operowanie pustymi słowami nie ma sensu. Idąc w tą stronę dojdziesz do precedensu. Będąc stary, wyjmiesz jedynie z życia z kredensu i strzepki wspomnień o utraconych marzeniach. Rozumiałem, że teksty mogą dużo zmieniać i pracuję nad sobą, abym nie musiał kogoś powielać. Swobodne myśli wobec zjawiska czasu i przemijania. Na wolność czy skargi wypowiadane zdania. Jedno się kończy, a drugie się zaczyna. Można to ująć jako myśl ponadczasowa, niemal filozoficzna. A w odniesieniu do dnia poprzedniego sprawdza się znakomicie. Wystarczy spojrzeć w lustro i odbicie przywoła najświeższe wspomnienia. Dzisiaj nowa sprawa do rozwinienia. Jak na autostradzie wszystko się zmienia. Niedawno zapalone światła niestety już zgasły. Postęp nie daje nam żadnej szansy. Twarde czasy stworzone dla siły. Dlatego właśnie upadają niewinni. Tak, upadają niewinni. Wszystko może przeminąć tak jak miłość maczyna. Zostawiać dzieci ta kobieta nie powinna. Nic już się o mnie obchodzi tamta rodzina. W tym wypadku prawda mówiona być powinna. Jej życie to dla mnie zgorszenie. Prymitywne umyśle, uczucie ma zbyt słabe korzenie. By przetrwać, radość by ludziom przekazać i uszanować dar życia jaki posiadła. Dla niej liczy się własna dupa, to istota upadła. Nie wiem, czy gdyby to usłyszała, to by zgadła. Czy odwróciła się z pogardą i do tak suki wsiadła. Taka matka zapomni, mojej wspomnienia nowy wagaz pieniędzmi zasłoni. Jednak ona nikt nie będzie miała czystych dłoni, a w ostatecznym rozrachunku nic jej nie obroni. Jedno się kończy, a drugie się zaczyna. Życie dalej trwa i każdy w pewnym stopniu o stracie zapomina. W przemijaniu leży tego przyczyna. Czas wciąż ucieka, nikt nie zatrzyma tego skurwysyna. Nie zatrzyma z nas. Teraz już czas na głos ziemi lubelskiej. Chcesz wiedzieć co? Hip-hop na szczęście teraz mam w sercu i pozostanie zawsze. Jak na ślubnym popiercu przysięga, teraz tu sięgam do głębi swojej psychiki. Co? Masz wyniki, co masz wyniki, dzięki za podkład z poręby, a rymy ze śródmieścia, zapamiętaj to. Rym ze śródmieścia, a.